بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiwa tuendelea kusoma fatawa manhajia alizozijibu al-allamatul fawzan hafidhahu Allahu ta'ala katika kitabu chake al-ajwibatul mufida an as'ilatil manahij al-jadida. Na kama kawaida huchagua katika fatawa za manhaj katika kitabu hiki, kisha tukafaidika na jawabu la mwanachuoni huyu Al-Fadh Al-Jabal hafidhahu Allah ta'ala. Swali katika maswali aliyoulizwa, asema muulizaji: يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. جنا هيلي الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أم يندك كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. تفوت كتاب سومي هكونا فنواكي katika mlango huu wa kuzungumzia manhajul anbiya, hakuna mfano wake. Tafuta kitabu, soma, utafaidika sana. Itakufungua macho katika mambo mingi sana ya manhaji. Kinyume chake, fungua manhajul anbiya fi da'wati ila Allah ya Muhammad Surur uwe kipofu. Asema katika kitabu chake hicho, mlendani mna balaa nyingi sana. Law anna qaum lut qalu la ilaha illa Allah la tanfa'uhum ma damu musirrina ala ma'siyatihim. Law kama watu wa Lut wangedisema la ilaha illa Allah wakakubali tauhid, isingewafaa chochote ma damu wameendelea au waendelea kufanya yale maasi yaliwat. Fama raddu fadilatikum ala hadha alkalam. Takikana rad kutoka kwa Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala juu ya maneno haya. Mimi sitazungumza jawabu la Sheikh al-Fawzan leo, nitalizungumza kesho insha Allah. Kesho biidhnillah nitaisoma tena hii fatwa, au nitasoma tena hili suala, kisha ndio tusome fatwa. Lakini leo ningependa kumuangazia huyu bwana anayeitwa Muhammad Surur bin Naif Zain al-Abidin, sababu wengi katika watu husikia sururia, lakini kuna baadhi yetu katika wanafunzi hatufahamu hawa sururia ni akina nani. Na nishamsikia mmoja katika wale ambao hawafahamu manhaju salaf akizungumza na kusema hawa kazi yao, mtu akienda kusoma mahali umwambia usiende pale wewe. Kwa nini? Yule hizbi, sema hivi, yule sururi, yule kutubi, hata sijui vijilugha gani vivisalafi vyatoa. Miskini hajifahamu, miskini. Sasa ngoja tuanze kuwataja polepole ili uelewe, tukisema sururi twamaanisha nini, tukisema kutubi twamaanisha nini, tukisema ikhwani twamaanisha nini. Nafikiri sina haja ya tukisema hizbi tumaanisha nini, kwa sababu nishawahi kuzungumza nyuma hizbi ni mtu gani. Muhammad Surur ibn Naif Zain al-Abidin, هذا الرجل عرف بانحراف الفكر من خلال كتاباته. هو mtu amejulikana kwa upotofu na kupinda kifikra kutokana na vitabu vyake alivyoandika. وعداوته لأهل السنة في بلاد الحرمين, ana uadui mkubwa sana dhidi ya ahli sunna katika nchi ya mamlaka. Wama shahidna illa bima katabat yaduhu wa khattahu qalam wa khattahu huwa wa qalam. Kwa hivyo hakuna mtu aliyemsingizia chochote. Inshaallah tutasoma maneno yake yeye mwenyewe katika vitabu vyake na namna anavyozungumza, kisha nyinyi wenyewe mna nafasi ya kuhukumu kuhusu huyu bwana. Je, ni ya kweli haya ama ni ya uongo asingiziwa? Maana nyinyi masalafi hamkuacha mtu, kila mtu mamzungumza tu, nyinyi hamuachi. Lakini jamani, msitudhulumu sana, tuangalieni kwa jito la insaf. Anayezungumziwa je, amesingiziwa au ni yeye mwenyewe asema yale mambo? Hata tukajaribu kumuosha kwa kutumia maji ya Zamzam, kama ni kutu ni kutu tu, tabakia vile vile. Huwezi wewe kumtakasa yule ambaye yeye mwenyewe nafsi yake ameichafua. Tuchukulie baadhi ya mambo ambayo huyazungumza huyu bwana. Takfir shu'ub bil ma'si, akafirisha mataifa kwa sababu ya ma'si. Katika kitabu chake hiki tulichokitaja, Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, al-juz'ul awwal, safha ya 158, yara anna qauma Lut لو آمنوا بنبيهم ولم يتركوا فعلتهم الخبيثة لما نفعهم ذلك الإيمان بالله. كما تلوتاج يي وانا كوا واتوا لوط لو كما وانجلي مؤمني لوط وكاميني وكتمك شهادة كيشا وسيواتش كيلي كتنو چاو چاووو چاليوات باسي ile imani yao isingiwafaa chochote. Yakulu ma nasuhu, maneno yake haya zungumza katika kitabu hiko, regelea na ukurasa. Faleisa min almustagrabi an takuna mushkilat itiyan adh-dhukran min al-alamin aham qadhiya fi da'wati Lut alayhi salam. Si jambo la kushangaza iwe mushkila wa kitendo cha uliwati ndiyo kadhia muhimu zaidi katika da'wa ya Lut. Kwa nini? Lianna qawmahu law istajabu lahu fi da'watihi ila al-iman billahi wa adam al-ishrak bihi lama kana istijabatuhum ay ma'na aw lama kana istijabatihim ay ma'na idha lam yaqla'u an 'adatihim al-wahshiyya allati ijtama'u 'alayha. Sikia maneno haya. Sema kwa sababu watu wa Lut lau kama wangelikubali da'wa yake, kamuitikia katika kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha, basi ingelikuwa kule kukubali kwao tauhid hakuna maana yoyote, maadamu wamebakia katika ada yao na uchafu wao ule ule ambao wamekusanyika katika kuufanya. Hakadha yukaffiru bil kabirati mutlaqan walau lam yastahillaha al-fa'il. Moja kwa moja tu anayefanya dhambi kubwa aliwatu wake ni kafiri, hata kama hakusema ile dhambi ni halali. Sababu akisema halali huyo ni kafiri, lakini huyo aifanya ni maasi ya fasik, yeye ashahukumia kuwa nini, haitawafaa imani yao. Haya ni maneno ameyazungumza mwenyewe, mmesikia vizuri. Kwa hivyo ni takfiri, na hii ni manhaji ya nani? Khawarij. Tuchukulie mfano adawatuhu li ahli sunnati as-salafiyin, uadui mkubwa aliyokuwa nao dhidi ya ahli sunna as-salafiyin. Katika makala ambayo tutaisoma hapa, yatakallamu fi ulamai ad-da'wati as-salafiyya, azungumza kuhusu wana wa vioni wa da'wa salafiyya, ghamzan wa lamzan wa qadhan wa isqatan li ulamai al-bilad al-haramain, awaangusha, wataja kwa ubaya wanaovioni haswa wa bilad al-haramain al-mamlaka, wa bil akhas kibar al-ulama, tena hakupata yote isipokuwa kibar al-ulama. Asema katika unwan al-musaadat ar-rasmiyya, hiyo ndio ilikuwa unwan chini yake. Akasema wa sinfun akhar ya'khuduna, yani al-musaadat ar-rasmiyya, wanachukua ile msaada, ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم, kisha misimamo yao huwa sawa na misimamo ya mabwana wao. فاذا استعان السادة بالامريكان انبر العبيد الى حشد الادله التي تجيز هذا العمل, mabwana wao wakitaka msaada kwa Amerika wa Marekani, wao husimama watumwa, abid abid maana yake ni mtumwa, wakatafuta dalili za kujuzisha kitendo kama hiki. Wayuqimuna an-nakir ala kulli man yukhalifuhum, kisha humkemea na kumkataza kila anayewakhalifu hao wanaovioni. Wa idha ikhtalafa as-sadatu ma'a Iran ar-rafida tadhakkara al-abid khubth ar-rafida, na mabwana wao wakikosana na Iran, na hapa tabia na kusudi ya Saudia, wakikosana na Iran viongozi wao na hawa watumwa abid, wakumbuka saa hiyo uovu wa Mashia. Wa idha intaha al-khilafu sakata al-abid wa tawaqqafu an tawzi' al-kutub allati u'tiyat lahum, wakinyamaza mabwana wao ikiwa ishakwisha ile khilafu, na wao watumwa hunyamaza, hawaganyizi tena vile vitabu vilivyokuwa wamepewa viganyize kuhusu Mashia. Mashamba, hadha sinfu minan nas, sikilizeni wazungumza wanao vioni wetu vipi. Watu wa aina hii, yakdhibun wayatajassasun yaktubun at-taqarir ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم, ما شاء الله, عبيد وتوما واونغو ماجاسوسي upeleka ripoti kila anachokitaka bwana wao na wao au mabwana wao na wao wafanya. Wa haulai qilla walhamdulillah, sema ni wachache hao, alhamdulillah, na kweli wanaovioni si wengi, ni wachache, wajinga kama wewe ndio wengi, wana wavioni ni wachache. Qala wa dukhala ala ad-da'wati wal 'amal al-islami, ni watu waliojiingilia mambo ya da'wa na nini, wala hawana ufahamu, sio. Qala wa awraquhum makshufa, nyaraka zao ziko wazi, tushawajua. Wa in atalu lihahum wa qassaru thiyabahum, hata wakiweka ndevu ndefu ndefu na kuvaa vikanzu vidiku vidiku, sio ta vibiku vibiku kama wanavyosema wengine, sio, tushawajua. Hapa fanyi istizaa na nini, na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakadha yaskharu min as-sunna fima yusammihi majallatu as-sunna, aita majallatu as-sunna, na huu ndio kinara wa al-muntada ambao leo umesikia iko Nairobi hapa, sio, na wana ofisi zao. Kuna vijana wakishamaliza kulia ama jamia, wenda tafuta kazi kwa sehemu kama hizi. kisha akwambia hawanilazimishi chochote, kwani mimi wananiambia nini? Mimi naenda tunafanya kazi. Sasa وزعموا بأنهم حماة السنة ولا يضير الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس فالنفاق قديم. سمع واو داي واو ndio huihami sunna wala haidhuru da'wa ya uislamu kupatikana watu wa aina hii, kwani unafiq ulianza zamani. Bi maana hawa nani wanafiq? Muone tuhuma zote hizi, sawa? Ya ikhwana, لا يغرنكم هذه المظاهر فهذه المشيخة صنعها الظالمون ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن. فضيلة الشيخ يعني مهمة كزياك فضيلة الشيخ كما فوزان نوينجينيو كتكوانو فيون ابن باز ابن عثيمين كزياو حين تفوتنا وسلامة يوتو سلامة watu ujasusi wao kazi yao moja. Haya ndiyo maneno. Kwa hivyo ambaye hafahamu afahamu, walivyosema asimful akhar hum ulamaul bilad as-saudiyya, kuna wengine. Walivyosema asada akusudia hukami bilad as-saudiyya. والشاهد سيما فإذا استعان السادة بالأمريكان انبار العبيد وهو يتكلم عن قضية ماذا؟ الاستعانة بحرب الخليج أكسودية فيتا في الخليج ولبتك استعانة وأمريكا كبيانة ذي ديانان صدام حسين وكتولة. والعبيد هنا يعني بهم علماءنا عليه من الله ما يستحق, يعني بمعنى. Na hivi ndivyo wanavyosema makhawariji, kuwa hao wanaovioni watoa fatwa kulingana na viongozi wao wanavyotaka. Hawamchi Allah subhanahu wa ta'ala, sio? Kwa hivyo wanachokiona viongozi wao, wao ndio watoa fatwa. Na haya maneno yaenea, na wengine wakajifanya watoa udhuru, wasema maskini wale walazimishwa. Ha, yani wewe ndio walazimisha? Manani walazimisha? Viongozi walazimisha? La ilaha illallah. Kwa hivyo hiyo ni katika maneno aliyozungumza, fahal min ghiratin ala ulamaina. Leo mtu watetea watu kama hao, nyie hamna ghira na wanaovioni wetu? Yani wao wana ruhusa ya kuwazungumza vibaya wanaovioni wetu, sisi hatuna ruhusa angalau ya kubainisha watu kuwa hawa jamaa, jamani, hivi wanavyofanya si sawa? Lakini nyinyi vidole vyote mwanyosha tu, nyinyi masalafi ya mkuu cha mtu, nyinyi kadha. Tuonyesheni mtu mmoja aliyezungumzwa kwa dhulma, mmoja tu ambaye kile kitendo hakukifanya, ansingiziwa, mmoja tu. Kini utakuta wote wanaozungumzwa na wanaovioni wa sunna wamezungumzwa kwa haki. Tizama, nitasoma tena maneno yake ya udhi, lakini wacha niyasome mumfahamu ni mtu aina gani. Na wafuasi wa huyu bwana waitwa Sururia, na mmoja huitwa Sururi, na hapa kwetu pia wapo hao watu wa muntada wamo. Ukiwaona mandhari yao ni watu wa sunna, ukiwaona mandhari yao waweka ndevu, kata kanzu sawa sawa, lakini si salafi, bali wachukia salafiyi. Na wao ndio walioanzisha hapa kwetu neno salafia jadida, wao ndio walileta ama jamia katika nchi za Kiarabu, wasema jamia. Wallahu almusta'an. Asema Muhammad Surur katika majalla yake As-Sunna idadi ya 26 Jumada al-Ula mwaka 1413, wakati ambapo wanaovioni wote wakubwa walikuwa hai, Ibn Baz al-Albani, al-Uthaymeen, Muqbil na wengineo, katika sahifa au safha ya pili na ya tatu, unwan akaanza kuzungumzia kuhusu Abid. وللعبودية طبقات هرمية اليوم كما فنوى بيراميد أو توموى يعني ينبقى يوكا بيس. الطبقة الأولى سأسانزا كزموم زي طبقة هو ما شاء الله أفهم بزوري سنة سياسة أزموم زي طبقة زاو هو توموى يتربع على عرشها رئيس الولايات المتحدة جورج بوش. جورج بوش لو يكون يو وقد يكون غدا كلينتون كيف هو إذا كو كلينتون ننقل وكاوا جورج بوش كيش كلينتون ما شاء الله إيه في البو سمعين. والطبقة الثانية هي طبقة الحكام في البلدان العربية نطبق يبيلي يوتوما نذيونغوزي كتكنشيزا كيارابو وهؤلاء يعتقدون أن نفعهم وضررهم بيد بوش سمها ويتكيدي تزاما ويتكيدي يعني كتكنيوزاو كوا منفا ياو نمذر ياو يكو كتكميكون وناني يا بوش تزاما يوكاتا كوا هندو عقيدة ياو يعتقدون هل شق عن قلوبهم أو هل أخبروه بذلك سبحانك هذا بهتان عظيم أمبسوا في فوذياه كواونا ليتكدياه أو لكوانبيا واو أما نيوزوش ووزوا كيش أيندليا كسيما ولهذا فهم يحجون إليه يعني وفن يحجي كونكوا يولي بوش ويقدمون إليه النذور والقرابين wapeleka nadhiri zao na kujikaribisha kwa amali mbali mbali kwa Bush. Kwa haya maneno tu kuna dalili ala takfiri katibihi nilhukam aladhi asharna ilihi kabla kalili tuishiria hapa kabla kidogo kwa huyu bwana akufurisha kufurisha shuub mpaka hukama kufurisha haya maneno ya kwazi. ويستمر المقال فيقول والطبقة الثالثة طبقة يتاتو حاشية الحكام العرب من الوزراء ووكلاء الوزراء وقادة الجيوش والمستشارين فهؤلاء ينافقون لأسيادهم أو موزيري ونوكليش موزيري وكوب وجيشي وليمبوه كيدك كشورة hawa asema ufanye unafik kwa mabwana wao wayuzayinuna lahum kulla batilin duna hayain wala khajal wala murua wawapambia viongozi wao kila batil bila ya haya wala murua. Hili tabaka la ngapi? La tatu. Aendelea kuieleza ile pyramid haram vile navuketi. Watabakatu rabia walkhamisa wasadisa sasa wataje kwa pamoja sasa uko chini ya kibarul muwaffina inda alwuzara wale walioandikwa kazi kwa mawaziri. Laqad kana arriq fil qadim basitan ilikuwa utumwa kale ni kitu sahali. Kwa nini? Li anna lirraqiqi sayidan mubashara kwa sababu yule mtumwa ana bwana wake moja kwa moja ni mmoja tu yommiliki sio. Amma al-yawm sikiza vizuri amma al-yawm amma leo awazungumza na vioni wetu farriqu mu'aqqad riqi yenyewe ina ta'qid nyingi sana ieleweki. Kwa nini? Wala yanqadhi ajabi min alladhina yatahaddathuna 'an at-tauhid sema ajabu yangu haikati kwa wale ambao wazungumzia tauhid. Nani anayezungumzia tauhid kama si salafiyin? Hatujawaona mahizbi mkikaa mkisomesha watu tauhid. Akusudia wanaovioni wa kisalafi wa hum abid abid abid abid alabid. Msikie vizuri, asema abid ni watumwa, abid wa watumwa, abid wa watumwa, abid alabid wa watumwa wa watumwa, sadala chini mpaka juu watumwa tu. وسيدهم الأخير نصراني نبنا ووجوك بسام نصارى كفيري هابا يشي من هناك. فبالله عليك كريم هبو تزاما نأجيب كواديليف مسوالي فواتايو من هم الذين يتحدثون عن التوحيد في جملة العلماء katika wanaovioni kwa ujumla tukizungumzia nani wanaozungumzia tauhid alaysu hum ulama albilad au bilad alharamain wao ndio wameshika bendera kuzungumzia tauhid amthal alsheikh ibn baz sheikh ibn uthaymeen salih alluhaydan alfawzan wa amthalum min ikhwanim kibar alulama mfano hao ndio wanaozungumzia tauhid fayati alyawm من يصفهم بأنهم عبيد للحكام ومن ثم لبوش أجمت لي وسمهاوى نواتوموا وفيونغوزي أكيوا ومشو كبيسة جو كبيسة نواتوموا وبوش إذن لبونا فداي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت kiwe huna haya basi fanya utakavyo tukufanyaje na huna haya wewe lakini nitawaeleza kitu kimoja baada ya kusikia haya maneno yote ya kuudhi naomba msamaha kuwasomea haya maneno ya kuudhi aliyozungumza dhidi ya wanaovioni wetu hadha rajul mutanaqidun fi nafsihi ana mgongano hata kwa nafsi yake فهو يحرم الاستعانة بالكفار عند الضرورة يي أسمني حرام كتكم سعاداتك وكفير حتى يكجى ضرورة جاني وهو يلجأ إليهم ويسكن في ديارهم وتحت حمايتهم نيا مكين بلي أكواو أكيتي كواو چيني حماية ياو طيب وما الفرق بين كفار أمريكا وكفار لندن الذين يعيشوا هو في ظلهم وتحت حكمهم من غير ضرورة كنا تفوت جاني بين فيونغوزي أو بين مكافيري وأمريكا نمكافيري ولندن أمبو يي أيش تيني حماية ياو بلا ضرورة هل كواوزي كمبيا نشي كإسلام وككيتي مصري أكايشي الجزائر أما كايشي سيمو يوتي إلي وإسلام يمن hakuna mtu atamuuliza kitu hana dharura yeye kuketi wapi wewe uketi London huko kisha uzungumzie watu waishi nchi za Kiislamu huko tena useme makafiri ni kadha wewe uko wapi akufarukum khairun am ulaikum am lakum bara'atun fi az-zubur ala yastahi hadha ar-rajul min 'amalihi hadha huyu hana haya huyu na vitendo vyake hivi na mazungumzo yake haya anayozungumza ama ni huyu aingia katika maneno ya Mtume sallam idha lam tastahi fasna' ma shi'ta wa man kana baytuhu min zujaj la yarmi an-nas bil hijara ikiwa nyumba yako ni ya kioo baba usianze kutupia watu mawe utaregeshewa mawe nyumba itavunjika wewe waishi London kisha waambia watu nyinyi mnketi kwa viongozi makafiri huko au wako waislamu na hakuna dharura yoyote ya wewe kukaa katika nchi kama hiyo lakini akakaa katika sehemu kama ile na huko awazungumza viongozi wa nchi za Kiislamu awazungumza maulama wanaoishi katika nchi wazungumza watakacho katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na misingi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hayo awazungumza kwa mazungumzo ya namna hiyo huyo ndio Muhammad Surur Zainul Abidin ikiwa mtu auliza mbona hawa vijana wa kisalafi wakimwona mtu aenda kwenye darasa anambia huyu sururi huyu hizbi sio nyimbo kutoka wapi sasa huyu ndio sururi sururi anayemfuata manhaji ya huyu takfiri Muhammad Surur aitwa sururi kama vile ikhwani yule ambaye ajinasibisha na hizbul ikhwan kama vile hizbi kama huyu alisema huyu sururi ni yule asiyejielewa hayuko pamoja na watu wa haki huyu tumuita nani hizbi kwa hivyo haya matamko mkiyasikia msishangae nayo ni yapo haya matamko matamko kama haya yapo wana wafuasi wa Sayyid Qutb wanaotabanna fikra zake waitwa qutbiyun na mmoja aitwa qutbi, salafi kuwa macho, fungua macho yako, fahamu hawa watu wote. Asije akasimama mtu ukamuona mandhari yake ni ya kisunna kisha akakughuri. Jazakallahu khairan katika pale anafuata sunna, lakini lazima afuate manhaju salaf, manhaju salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhim inshaallahu ta'ala. Katika kikao cha kesho biidhnillah tutazungumzia lile suala mwanzo tulilolitaja, tukasema tutalizungumzia na jawabu lake la Al-Allamatul Fawzan katika darasa ya kesho. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.